الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء برجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. دا سورة هود دے دولسم سپارہ دا آیت نمبر 69 یو کم آویا یم. منگا سورت پاول سر کی ویلی اوچی دا دی سورت سلور دعوی دی پا دی صورت کی. اولا نئی دعوی دعوی، اولا نئی مسئلہ دعوی چی اللہ تعبدو اللہ اللہ، عبادت با نکو مگر دیو اللہ. فاغی باندی واقعات بیان شو. اولا واقعات نوح علیہ السلام چی غوی اللہ تعبدو اللہ اللہ، عبادت با نکوی مگر دیو اللہ. دوی مواقع اغد هود علیہ السلام بیان شو پاغی باندی، صالح علیہ السلام واقعہ پی بیان شو و دی مسئلہ باندی چی اللہ تعبدو الا اللہ. تا دی زین وس بلا سلورم نمبر واقعہ شروع شوا دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام، دا دے تعلق دا دویمی دعوی سر دے آغا دا دے چا علم بکل شئین هو اللہ انہو علیم بذات الصدور فہر سبان فوہا یو اللہ رب العزت دے اگورا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے خدا حال دا ملمنون نو خبر دا غشانتی لوت علیہ السلام دا دور آردے آغم دا ملمنو پا حال ندے خبر نفی دا علم غیب کئی دا ابراہیم علیہ السلام نا و دا لوت علیہ السلام نا چی دوان خ جلیل القدر پیغمبران دی که پا غیب و فیده نو غیب پویشوی ملائک را غلی دی اغور لسخی ورید کرده دی خبر نده چی اغا ملائک دی اغا نخوری نو اللہ وی عالم الغیب زیما نه نبی پا غیب و فویگی نه ولی پا غیب و فویگی نه پیر مولا پا غیب و فویگی غیب دان یو اللہ رب العزت نه خبردار پا غیب و باندی فویگی نو با دغی باندی واقعی ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَتَغَيَّرَ رَغْلِيُ رَسُولًا زَمُنْغَا مَلَائِكَ زَمُنْغَا أَسْتَادِي زَمُنْغَا إِبْرَاهِيمَ دَا إِبْرَاهِيمَ نَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا بِالْبُشْرَى فَزِيرِ سَرَا قَالُوا سَلَامًا دِوَر تَوِيلُ چی سلام دی پتا باندی جملہ فیلی ادا سلمنا علیکا مونگا پتا باندی سلام چو مونگا پتا باندی سلام چو قال سلام ابراہیم علیہ السلام ورتوئی سلام علیکم پتا سدی سلامت ای جملہ اسمی ادام دا ابراہیم علیہ السلام سلام بہتر شو دا ملائکونا ملائکو سلام آغا صرف آغا پا دوام باندی ندے دا ابراہیم علیہ السلام سلام آغا پا دوام باندی دلالت کئی وی پتاسو دی طول عمر سلامتی آئی نزکوئی سلام اے سلام علیکم ملائک وی سلمنا سلاما ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیکم پتا سدی سلامتی این فما لبس ان جاء بعجل حنیذ وخیتر نکو تردی چی راوڑو سخیورت شویم فما لبسا اسار نشو ان جا آچرات للے وکڑل بعجل پسخی سرا حنیز ورت کلشوے پسور زاریات 24 نمبر آیت چکل او گوریش پگمی سی پاری آخری سر دیش پگشتمی سی پاری حلتی وی از دخلو علیه فقالو سلاما قال سلام القوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين التوي كورت لاړو یو سور بسخه او کتو راتللې وکړل په سور بسخه سرا التوي اسخه چې کله ژوندې او نه سور بو کله چې مړ شو الاله کو حنیز ورت کړه شوه اوم اولا نیمی المستیا پا دنیا کی ابراہیم علیہ السلام کڑی دا دیر ملما دوسو ملما نونا تا پوس نکی مخی سرات تلے دے اسخے والا لالکو سور اسخے تمزان کی ملمستیا عادت پیدا کا ملما سر برکتو نرازی ملما تا نیت مرا چوا ملما باندی خرچا کوا اللہ بستا مال کی برکتو ناچائی دا مو آیا چیارا ما تا پتوی نمائی موبایل نچوتا و رالو دیاری می سرو خوڑو آسی تلی اموی ملما بانی ما خواب کیگا اللہ با ستا پا رزقی ستا پا مال کی برکتا چای ستا پا کور کی با خیرون رازی ما تاسو تا بار بار واقع بیلی دا اغا صحابی دی او بی بی اڈی رخا پکی دا ملمنو باندی نبی علیہ السلام تا تل شکایت ورتا کئی نبی علیہ السلام ورتا وی ازا چیزو اغا خفش شو پس لکی اغا دا ملمنو نا تنگ دا دارا سر روان شو لاړو ملمستی وکړه وردوی را روان شو دی بی بی تا روای چی ما تا گوری موجزه لاو خودلا اغا بلاغانی ور سر روانی دی ولزده استام دی کور کی جیسه مصیبتونه ملمست رازی و برکتونه سا کور ترازی ناولنه ملمستی اغا ابراهیم علیه السلام دا ملمنو کری دا ملمستی کوا خم ملمستی دا زنانا ورد کل اسخه ولا راولو فلما را ایدیهم نو هر کله چې ولیدو ابراهیم علیه السلام ته پته نه و چې دا ملائک دی هغه ویل کسړی راغلی دی خیسته ملمانه می راغلی دی سپینګویو په شکل کې د مشرانو په شکل کې هغه ته پته نشته دی عالم الغیب یو الله دی چې ملائک راغلل کیناستو دور لس خیر او واسو ورید کله نو نا ملائکو تا پتشتے او نا ابراہیم علیہ السلام تا پتشتے اندر والا کو باہر والا کا علم نہیں اور باہر والوں کو اندر والا کا پتہ نہیں کسی کو معلوم نہیں نا ملائک عالم الغیب ہے اور نا اللہ اور نا ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہے غیب دان یو اللہ دے کسو کوئی چې ملائک عالم الغیب دی دروغ جن دی کسو کوئی نبی د غیب ورنه خبردار دی دا دروغ وای دوانو د پته نشته ملائکو د کپته وې نو د تبا ویلی وې چې مزاس خیمال الاولی تاوان کې مونږ نه خورو ابراهیم علی السلام د کپته وې چې ملائک دی ولی باغ تاوان کاو دوانو طرف ته پته نشته دی په ظاهری صورت کې آغا د مشرانو سپین روبو په شکل کې راغلی وو فلما را ایدیهم هر کل چی ولید اللہ سند دی لا تسلو الیه نو نیوگت کول دیتا نیوگت کول دیتا نیرسید اللہ سند دی نکیرهم ناشنائی وگنل دی لرا اغوخا دهو لزل اشیائی دنیا اللهم اداو ډیر لذیذ چیز دی په خوراکونو کې هغه ورته کې خاو دو هغه ورته لاس نه وغت کاو وا او جسملهم خيفا ابراهيم عليه السلام هغه پریشان شو پزړه کې خپه شو دای ناشنا وغنل وا او جسا او پزړه کې وی پزڑ کی خکار اکرامن هم دا دینا خیفتن یه ری لرا و او جس من هم خیفتن او راغلا پزڑ دا دکی من هم دا دی ملائکونا دا دی کسانونا خیفتن یرا یه را پی راغلا پاقا وقت کی دا قانون و چی چا با دا چا روٹی نخوڑلا نو معلومه ده بچی دا دشمنان دی دا زما په نقصان پس پی راغلی دی ابراهیم علیه صلات و سلام چی کل دا وقتل چی دی نخوری نو آقا فریشان شو پس لکی ویری دو و او جسا منهم او راغلا پس لک دا دکی منهم دا دینا خیفتن یرا ابراهیم علیه سلام پس لکی دا دینا ویری دو ویل از وینه چی دامی دشمنانی او ما تا ضرر را نکی پزل کی ویره دو دینا نو ملائک سوی قالو لا تخف ملائک ورطوی میریگا الا ارسلنا الى قوم لوت منگ خوراغلیو قوم دلوت علی سلام تا تا میریگا منگ خوراغلیو قوم دلوت علی سلام تا دلتا سوال دی جی منگ ویل ابراهیم علیه السلام پا غیبو نفویگی و نا ملائی پا غیبو پویگی نو سوال لیاد کا پزرکی ابراهیم علیه السلام ویره ده نو ملائی کو ده سنگ پتا ولیه ده چورتوی لا تخف ما یریگا یره خوخکارکڑی نده پزرکی ویره ده ملائی کو ارتوی لا تخف ما یریگا منګه ملائکی او قوم د لوط علی السلام باغه پسې راغلیو دا غی د غر کې دلو د پاره نورې ملائکه علی ملغیب دی د زړه د حال نه یو الله تعالی خبردار دی نه نه عالم الغیب یو الله دی ملائکه عالم الغیب نه دی. اول جواب یاد کا چې سړی په زړه کې وېریږي نو د ده په مخ باندې اثرات ښکاره کیږي. ملائکو اثرات ته وکتل چې مخ مبارک د یری نه ډک دی یره پې ښکاره شوه نو ملائک ورته وایي مه یریږه مونږ ملائک یو. یا دویم جواب القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن تفسیر کوي بعضی په بعضو سره چې صحیح قرآن باندې ځان پوهه کې تا ته به اشکال نه راځي تبا خبر شي. سوره هجر 52 نمبر آیت چې کله وګوري هلته وایي ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون وإذ استأسنا ويريدما ابراهيم عليه السلام ورتوي ذا ويريدم استأسنا ملائك ورتوي لا توجل ما يريغا إنا نبشرك بغلام عليم منغتا تزير دركو فالك فوها سرا ما يريغا. نو قرآن تفصیل کرده ده حالتی بل ده که ویلی ابراهیم علیه السلام ورتویل زویری دما نو ده وجه نا ملیک ورتوی میاریگا یا سرات پا مخباندی خکارشو. قالو لا تخاب دیویل میاریگا اینا ورسلنا الى قوم لوط منگر اغلیو اغا قوم دلوط علیه السلام تا وامراته قائمه او خزد دا ولا لوا سرابي فضحكت نفخنداش وا وي خندل فبشرنا حاضر ورکو د غتاب اسحاق فايسا قال السلام ومن وراء اسحاق يعقوب او اخو ليس قال السلام نا يعقوب عليه السلام یعنی زیر ولا ورکو پیسا قلی سلام چی اللہ بطال بچے در کی اساق بے نمی او بیا بطا سدوان جوندی ای تا سدوان بجوندی ای اللہ بطا سلان وسے در کی چی یعقوب علیہ السلام بے نمی یوسف علیہ السلام پلار دبن اسرائیلو پلار یعقوب علیہ الصلات والسلام دا غزر منور کو دا بچی زیر اساق علیہ السلام سو کال عمر او بیا ولا الله دا بچی زیر ور کو هر څه کول والا اغا الله دے. دلته یو سوال دے فضحکت فبشرناها بیساق وی وی خندل وی خندل زیر ولا ور کو دغیلا پیسا قلی سلام سرا خندا ستوی بدهکت بزید فرحت چې خوله ور سره کولاو شي تاغي په وجه باندې خندا راځي د خوشالۍ د وجینا. نو دلته سوال داده چې دلته فضحکت مخ کی ذکر شو فبشرنا حاضر رست ذکر دے نو دازی خندا کول بلا سببا داغو د ناپو خلقو کار دے دلیونو کار دے اسی پا زل زده خاندی وی دا دماغ کار نکی اسی بیزه خاندی سوک چیغا سنشو که اسی پا زل خنداگانی کئی. نو دیتا زیر ملاو شو روز تر زیر باسته فضحکت مخ کی دا سنگا علماء کرام جواب کئی جواب زدکا بعدی تا پاسیرو لکلی چی دلتا زحیکت نا مراد حیز دے عربو باویل چی زحیکتیل ارنبو الہ حازت سویا با چی کل پاگی بیماری را لازنانا گونتی بیماری پاگی امراضی نویل سویا حیز شوا زحیکتیل ارنب خوبادی علیمان وی چی دا جواب مزیدار ندے پا دی که دا پیغمبر دا بی بی توحین دے سارا بایی تک دا حیز راضی خودل طویل مناسب ندی. نو که هر تفسیر والا دغا مانا کردی دا دغا دیر بہترین ندا تا دینا بہترین جواب داده چی بدی آیات کریمه کی تقدیم او تاخیر دی پا بشر ناو دا پا تلاوت کی مؤخر دی خو پا مانا کی دا مقدم دی مخ کی دی نو داسی بسی پا بشرنا بی اسحاق و من ورائی اسحاق یعقوب فضحکت چکل ورت زیر ورکل شو پا اسحاق علیہ السلام او رست دا اسحاق علیہ السلام نا فا یعقوب علیہ السلام نو فضحکت نو اغب خنداشو لکا سور زاریات آیت نمبر 28 چیو گو رے شپکشتم اسی پارے آخری نے سر فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم ويري دورت ويميري غاتا لمغ زير دركو فالك فواسرا فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها تندير تكوركو زنانو دا عدد ناشنا خبر عوري تندير تكوركي ولدا خو ناشنا خبره ده وقالت عجوز ناقيم از خو بډای یم شندی بډای یم زما بسنګ بچی کیږي نو خندا رستا ده زیر وتا ول اور ول شوی ده خندا رستا آیات کی تقدیم او تاخیر ده امام فخر الدین رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کی دا توجیه کړی ده درې منو ته یاد کا دلتا دا نکته به په کار رازی او خبره شي درس ریکارډ کیږي تا تب بیا څوک مانو کی تب دا کم ځای کی چا کړی دا نو مونږه حوالو سره ذکر کوو تا ته به اشکال ناراضی درې متوجی یاد کا هغه دادا چې زهیکت په امن بعد الخوف دی ابراهیم علی السلام وېریدو نو بیبی هم وېریدا چاغي وېدو چې مونږه هو ان اورسلنا الی قوم لوط لوط علی السلام په قوم پسې راغلی او بیبی وخندل بیبی خوشحال شوا زکا چی موت المبتدی فتحن فی الاسلام لوت علیہ السلام دا غی را رو ابراہیم علیہ السلام هم را رو پا غی بندی خوشحال شوا جزا دمونگ را رو بوس را بد شی ظالم قوم دی دا غی نبخلا شی نو پا بشر ناها بی ساق جی کلا دا خوشخبری اگا بیبی پا دی خوشحال شوا لا ورطویل خوشخبری ورطا دا جزا کلا خوشحال شی نو تو وردا زیره و د تاسو وروي په اسحاق عليه السلام او په يعقوب عليه السلام باندې تفسير سبرقندي والا لیکلي دي چې دا سلورمه توجيه دا چې زه قد د ساري دا تعجبن وو څنګه تعجبن وو ابراهيم عليه السلام چې کلا خاون خزه چې کلا په خاون خپکیږي ملمانه راشي نو هغه خیال کوي هغه ولاړه دا ګوري په دروازه کې اکلکې کې راخاره شوې ده چاغی وری دا اتیا لس کسان دی نغا ابراهیم علیہ السلام پا یرا شو چی اسخی تیلاس نکلنی غوارا ویل دشمنان نئی بی بی ورطوی ای سڑیا زپا تعجب گیم تا تا پا دی باندی دیسی خاندیدون کی شوا چی نندل تا اتیا لس کسان را غلی دی دین تا پا یرا شوی خوب زده شوی مخ کی نمرودیان ټول قوم یو طرف ته تی وازی وی ولتی نه یری دی خخوا شالوی او دل د څنګه د ریاته عدالت کسانو نه ته پیرا شوی نو هغه تعجوبه نغه دا خندا کړی دا والله عالم فزهیکت نو هغه وخندل فبشرناها نو زیره ورکو د غیتاب اسحاق پیسا قلی سلام ومن ورا اسحاق یعقوب اور استاد اسحاق علیہ السلام نا فیعقوب علیہ السلام سرا یعقوب علیہ السلام زیر ورتو اورو قالت یا ویلتا اغوی های افسوس های عجیب دا اعلیدو بنوی غا اعلیدو ای زب وزی گوما بچی لرا و انا عجوزن او زخو بودیما زبا وزی گوما آنا عجوز الاوزخ بودیما و هادا بالی شیخا او زما دا خاونم بودا دے زما خاون بودا دے او زب بودی ابراهیم علیہ السلام 120-130 سالو مرے دے او دا بی بی سارا ابی داغی بچی نو اسماعیل علیہ السلام دا حاجیرہ ابی داغی بچی ہو از اما 100 سال ترسیدلی اما از اما بسنگ بچه وشی دیر ناشنا خبر دا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَ عَزَمَ دَخَوَ الْبُرَادِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ او دادا یو خبر عجیبا دا یو سیز دی عجیبا دیر ناشنا ناشنا را تخکاری دا تاسو جی کم خبری کوئی اغورتوئی نانا استا ببچے کی ساق علیہ السلام او بیا بدین وسه کی نو سه ولیات کړه دے حافظ ورته وې دا زیاتی نکاح پن وسی باندې ډیر خپکی یان وسه مت وړي وړي بابا چرته دی بابا پټی کی دی بابا جمعات ته دی بابا راځه چیزو او نکم پن وسی باندې ډیر خپکی نو زکه وې چې نو سه بدل درکم نو هغه ورته وې چې هاي ارمان هاي افسوس زب وزی گو موزخو بودیم خاون می بودا دی داده و خبر افرا ناشنا قالو اتا جبین من امر الله اگه ورطوی ملائک ورطوی اتا جبین من امر الله آیت تعجب کی فکار دالله کی اللہ تسگرانا دالله خوار سکولو والا دی مو تا تمخی سگواری دی یو اللہ نوارا بابا گانو بسی مگر زا زیارتونو لمزه یو الله نه غواړه چې الله یې درکې درکول شي هر ځای کې حاضر ناظر آقا مجيب الدعوات دعاګانو قبل اول ولادې الله نه غواړه الله به درکې بل چا به مزه اتا جبین من امر الله آیات تعجب کې د کار د الله نه رحمت الله علیکم رحمتنا د الله دی رحمت الله رحمتنا د الله دی و برکاته علیکم برکاتنا د الله دی پتا سو باندې اهل البیت اے د نبی کور والو اے د ابراهیم علی السلام کور ودانی اهل بیت د نبی اهل توئی انه حمید مجید درې دعاګانې دي د پاره دي کرفی او بروي سلام ان دیم رحمت الله درې و برکاته انه حمید مجید بشک دغه ابراهیم دغه الله هغه ستایل شوی دی بزرګی والا دی بیا ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بتعسر راغلو ملائک زمونگا استادی دمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیری سرا قالو سلاما ورتوئی سلام کو بتا باندی قال سلام ابراہیم علیہ السلام وی سلام دی بتا سو باندی فما لبیسا وقت ارنکو انجا ابی عجل الحنیث چرات لی وکڑو پسخی ورد شوی سرا فلما رآ ایدیهم ارکل چولی دل سند دی لا تسلو الیه نوگت کول دیتا نرسی دل دی خوراکتا نکرهم ناشنای وگنل دی لرا و او جس منهم خیفتا او پزلکی ویری دو ددینا ابراهیم علیہ السلام دا سوای و او جسا او راغلا د ابراهیم علیہ السلام منهم ددینا خیفتا یرا قالو لا تخف دیو الما یری گا الا ارسلنا الى قوم لوت منگهو راغلیو منگر علی گلی شویو قوم دلوت علیہ السلام تا و امرأته قائمت بی بی دد و لڑوا فضحکت نفخنداشوا فبشرناها نزیر ورکو دغتا بی اسحاق فیساق علیہ السلام و من ورائی اسحاق یعقوب او اخوا د اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا اغوی ویول حی عجیب دا حی ناشنا دا آلی دو زب بچی زیگم و انا عجوز او زخو بودیما و هادا بالی شیخ آزما دا خوانم بودا دی ان هادا لشیعون عجیب دا و خبر ناشنا دا قالوا تعجبینا ملک ورطوی ایت تعجب کے من امر اللہ دا کار دا لانا رحمت اللہ رحمتنا دا اللہ دی و برکاتو و برکتنا علیکم پتا سباندی اہل البیت اے اہل بیتو اے اہل بیتو اے دا نبی کورنی انہو حمید مجید دا اللہ ستائل شوی دے بزرگی والا دے